Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Novo Nordisk er Danmarks, ja, Skandinaviens mest værdifulde selskab og en af verdens førende virksomheder inden for behandling af diabetes. Succesen blev grundlagt tilbage i 20'erne, og i dag giver jeg dig sammen med forfatter og journalist Hanne Sindbæk og aktieanalytiker Lav Svendsen fortællingen om Novo. Velkommen til denne specialudgave af Millionærklubben. Det er Kristi Himmelfarts dag, og det betyder, at det danske og mange af de europæiske aktiemarkeder er lukket. Denne udsendelse er derfor bondet, og vi livestreamer således ikke via Facebook, og du kan ikke stille spørgsmål via sms. Hanne Sindbæk, Lav Svendsen, velkommen til. Tak skal du have. Hanne Sindbæk, du har brugt, hvad er det godt og vel, 2 år på at skrive en bog om Novo Nordisk. Ja. Hvorfor Novo Nordisk? Jeg synes egentlig, man skal sige, hvorfor er det ikke lavet før? Altså, det er, som du selv nævnte, Danmarks mest værdifulde virksomhed. Og når man så ser tallene, så bliver man jo næsten chokeret. Den fond, der ejer de fleste aktierne i Novo Nordisk, er blevet lige så stor som Bill og Melinda Gates-fonden. Så stort er det. Hvorfor er den historie ikke skrevet før? Det synes jeg egentlig er et mere interessant spørgsmål. Så du er nok til, at du kan bruge 2 år af dit journalistiske virke på at grave dig ned i Novo Nordisk? Ja, det er jo en juvel i dansk erhvervsliv, og det er klart, at det er enhver journalist, der har de ambitioner om at skrive bøger. Er det Jamen, jeg er heller ikke uenig. Vi står og taler om den hver dag, og de fleste danskere har jo deres aktie i porteføljen, hvis man altså har en aktieportefølje. Hanne Sindbæk, du har kaldt bogen Den renfærdige fortælling om Novo Nordisk. Nej, det har jeg ikke. Jeg har kaldt den De renfærdige. Det er rigtigt. Fortællingen om Novo Nordisk. Tak skal du have. Og den lå faktisk således foran mig på mit bord, jeg kunne læse rigtigt op. Jeg må også indrømme, jeg måtte faktisk ind og slå ordet renfærdige op. Ja. Og det, jeg kom frem til, det var uangribelig og hæderlig. Er det også det, du lægger i ordet? Jeg slog det selv op, fordi jeg blev så glad for det ord, da jeg fandt det. I Nudansk ordbog stod der renfærdig, som har en ren sjæl og levevis. Og det er klart, at der er mange, der har spurgt mig til det ord. Det handler jo ikke om, at Novo Nordisk er renfærdig og har en ren sjæl og levevis, men det handler om, at det er meget definerende for Novo Nordisk og folk, der arbejder i Novo Nordisk, at de har den stræben indbygget i sig. Altså, da jeg var færdig med al researchen, altså hvis man skulle summe op i et ord, hvad er sjælen i Novo Nordisk, så er det denne stræben efter renfærdighed. Det er klart, at de ikke er renfærdige. Jeg håber heller ikke. De stræber vel også efter penge, tænker jeg. Fuldstændig. Ja. Men du kan sige, at man stræber efter penge. Hvad er formålet? Er formålet pengene, eller er formålet man kan gøre med pengene? Det er jo en evindelig diskussion. Og i Novo Nordisk, der bliver det er også igennem historien, der hiver de i hver sin ende, ikke? Altså, hvad skal man sige, de renfærdige, som har det idealistiske mål, og dem, der vil tjene pengene, de har alle dage i Novo Nordisk hævet frem og tilbage, og det mener jeg faktisk er en af grundene til deres store succes. Mm. Nu sagde du også selv skulle tjekke ordet. Hvor fangede du det ord henne, renfærdig? Det gjorde jeg spændende biografi, Kirsten Jacobsen har lavet, og Mads Øvelsen i år 2000, hvor hun interviewer blandt andet også Lars Rebien. Og da hun har interviewet ham, der har hun sådan en fornemmelse af, altså tempelridderen. Altså hun har det ord inde i sig, tempelridderen, ikke? Og som hun på en eller anden måde synes betegner ånden. De er de renfærdige, som drager ud fra borgen for at kæmpe kampen for. Det er lidt, altså, sjovt nok interviewede jeg Lars Rebien dengang i år 2001. Han kunne godt forstå, hvad hun mente. Og siden da, der har det lidt. Jamen, hvis en mandkald bliver kaldt for en tempelridder, så vil jeg da også være godt tilfreds, tænker jeg. Men okay. Nej, det kan også være meget negativt på den måde, du kan sige, hvad er nu det for noget? Det er jo ikke sund fornuft, og man er ude i virksomheden, når du skal tjene penge og bla bla bla. Ikke? Du er der jo ikke for at være en spejderdreng, vel? Og det kan man det heller ikke sige, Rebien er. Nej, men Hanne, du har så valgt også at skildre den her fortælling, nemlig blandt profilerne, og givet dem forskellige afsnit. Og jeg kan jo så afsløre Lars Rebien, han er nemlig, det hedder Tempelriddernes Tid. Hvorfor har du valgt at fortælle Novos historie gennem de her forskellige profiler, som vi selvfølgelig dykker ned af her lidt senere? Fordi at det var jo så uoverskuelig en opgave. Hvordan fortæller man så stor og så kompliceret en virksomheds næsten 100-årige historie, spurgte jeg mig selv. Og der er der ikke var nogen klogere at spørge, ikke? Så måtte jeg jo ligesom finde ud af, hvad gør jeg så? Det kender jeg godt. så siger jeg, okay, hvis jeg nu kan finde de vigtigste personer, de vigtigste produkter og de vigtigste begivenheder, så må jeg i hvert fald være nogenlunde kommet rundt om det. Det var en arbejdsmetode, kan du sige, og jeg der er fuld af skam og så over alt det, jeg ikke fortæller. Jeg fortæller ikke i dybden om Kalundborg-fabrikken, eller der er så utrolig mange ting, man ikke kan fortælle. Mm. Men det valgte jeg, fordi det synes jeg også var ting, der ikke var skildret. Altså, det manglede vi ligesom at have den der samlede fortælling af det. Har du talt med alle Novo-folkene, du har med her? Altså, de har medvirket til fortællingen? Dem, der var levende. Dem, ja. Tak. Nå, jamen, det, jeg siger det sådan, fordi at jeg har jo ligesom valgt delt op i 12 afsnit. Der hver bærer en persons navn. Og det er en person, hvis der er sat et uudviskeligt mærke på Novo Nordisk, som er altså en del af DNA'et i dag. Det har ligesom været kriteriet for mig. Kan man i dag se den persons aftryk i Novo Nordisk, så har det jo ligesom været en person, der har været afgørende. Ikke? Mm. Og det er jo også derfor, jeg har valgt at gøre det på den måde. Lars Svendsen, de renfærdige. Ja. Er det dækkende for det Novo, som du kender? Nej, det vil jeg nok sige, det var ikke det ord, jeg ville have brugt, men jeg kan godt forstå tankegangen i det, og at det refererer til den oprindelige idealisme, som jo så i virkeligheden vel var størst hos den nordiske delen. Det var jo to virksomheder, der senere gik sammen efter 70 år næsten, men, mm. men at, som du også skriver i din bog meget morsomt, at det nordiske Gentofte, de var så lidt profitable, som man kaldte det for universitetet i Gentofte, fordi de var i virkeligheden fagidioter, kan du være velvåren, Novo var en kommerciel tænkende virksomhed. Og det var jo så den, der vandt, kunne man sige, fordi Novo blev jo meget, meget større end Nordisk. Men så nej, det var ikke det ord, jeg ville have brugt. Jeg ville ikke have fundet det frem, også fordi at det med at være retfærdig, det er jo, kan jo også sagtens let blive til et tilsvang, hvor det kan blive selvretfærdig. Men ideen om det, at man vil lave det bedste for sine målgrupper, altså kunderne, og det er livstruende sygdom. Mm. Altså, egentlig, ikke sjovt, fordi den tragiske historie var jo, at Jeppe Aakjær, som jo skrev, jeg er havrende af alle mulige, Jens Weinmann, ting, så er, at han døde, så vidt jeg har hørt historien, faktisk af diabetes i 1930, og det var, de var altså begyndt der omkring 1925, fordi man havde ikke insulin endnu. Mm. Og det var ikke noget frem til, hvor han var i Jylland i hvert fald. Men det var et problem bare at skaffe varen. Og det er et eksempel på, at det var jo en dødelig sygdom. Mm. Og jeg har lov at være uenig her. Nå. Det må du. Jeg vil være uenig i, at det er noget, der kommer fra Nordisk. Det er jeg uenig i. Jeg mener, der faktisk... Jeg forstår godt, hvorfor du siger det, fordi de har været de der videnskabsfolk, der ligesom har forsket for forskningens skyld i virkeligheden meget. Men, ja. Men hvis man dykker ned i det og læser de første kapitler om en bog, så vil man forstå, at der også har været en temmelig meget hykleri i det. Nordisk i de første mange år var jo... De gik utrolig meget op i, at de ikke måtte tjene penge på at lave insulin. Ikke? Men Hadorn, som ledede hele virksomheden i de første... Nu kan jeg ikke huske, hvor mange år, men altså indtil 1970. Mm. Han sejlede i penge. Han sejlede i goder. Så jeg synes, der har været en del hykleri i det, mens... Novo, også i de unge år der med brødrene Petersen, havde altså nogle idealer altså om humanisme og om måder at arbejde på og måder at behandle medarbejdere på. Så jeg synes, altså i min opfattelse kommer de renfærdige lige så meget fra Novo, som de kommer fra Nordisk. Her med en opfordring til at læse hele bogen og de 500 sider, Lars Svendsen. Du forstod godt til næsten. Er du ikke den første bog om Novo, kan vi afsløre? Men Lars Svendsen, vi skal lige godt tænke mig nu, Skandinaviens, Danmarks mest værdifulde selskab. Ja. Hvad betyder, og hvad har Novo betydet for Danmark og dansk økonomi? Jamen, jeg vil sige på den måde jo, at hvis danskerne, der sidder og hører forhåbentlig høresbogen på os nu, anede, hvor vigtig den var, så ville de blive lidt bange, fordi i virkeligheden, altså man kan sige, fra Danmark var... Vi har gået ind og hjem under Anker Jørgensen i 1979 og alt det der, at der var jo to ting, der reddede os. Det ene var olie og gas fra Nordsøen, som AP Møller stod for, og det andet var Novo Nordisk. De er jo gået fra dengang, hvis man regnede Nordisk til, så havde de jo knap 5.000 ansatte i hele verden, til i dag at have 50.000. Og det er jo blevet en mega industri. I dag er Novo reelt lige så har samme vægt i dansk økonomi, som dansk landbrug har. Det er niveauet, hvis du regner på, hvor mange penge de... og hvis du regner ud i real BNP i Danmark, så har jeg skønne Novo Nordisk og Novo Science, de hører sammen, reelt en BNP-andel på 6%. Det er størrelsen, det er altså det er big time. Og så kan du også sige en anden ting, nu skal vi ikke tage hele historien nu, men det er jo også langt hen ad vejen gensplejsning, man lever af. Så altså på den måde lever Danmark, danskerne uden at I aner det derude, så lever vi faktisk af gensplejsning. Det er jo også virkelig en udløb af landbruget, fordi man skulle bruge busbilgilt og så videre for svin, men hvad hedder det? Det er så stort, som jeg ikke drømmer om det. Hvis Novo kommer i krise og skal skære, en dag bliver sukkersygen bliver udryddet, og nogle af de andre sygdomme, de senere har fundet på, så har Danmark et mega problem. Hvad er det for et ryk, Novo Nordisk har taget, hvis vi tager for finanskrisen og så frem til nu, Lars Svendsen? Jamen, de har jo taget, altså på den måde har de jo kørt igennem, fordi det er jo ikke en virksomhed, der har været påvirket af finanskrisen, men de har jo udvidet heldigvis da deres produktsortiment med flere inden for først og fremmest type 2-diabetes. Det er jo den, der er den store rykker om. Jeg tror allerede om 5 år vil type 2-diabetes være større end diabetes 1, som jo er insulin, ikke, primært. Det, de har arbejdet med. Og så har de jo så biofarmaceutical, som er væksthormoner og ting og sager. Men de har ligesom ikke rigtig kunnet få vægt for det andet, vokset endnu hurtigere. Ikke? Så det er det ryg, de har taget. Men det er en virkelig vigtig virksomhed. Og når der har jo været nogle af de mere progressive venstreorienterede, der har brokket sig over, at de har sponseret forskningstårnet ude på det her nye ude ved Panum Institut osv., at det er jo et af de steder, hvor Danmark kan noget, og hvor der er behov for det, også at forskningen, som ligger foran, den kommercielle udvikling er noget så videre, at det er der, det rykker. Ikke? Og det, altså på lang sigt bliver det jo måske stamceller, der er, det har du også skrevet i en bog, som bliver den næste indgangsvinkel på noget af det der. Faktisk synes jeg, det er lidt, jeg synes, det er lidt overraskende, at Novo Nordisk ikke selv ligesom er kommet igennem med den historie, hvor væsentligt de er for det danske samfund. Altså, fordi det er bare overraskende. Det synes jeg, du er fuldstændig ret i. Men det tror jeg jo nok også skyldes to-tre ting. Det ene er, i Danmark, der lever vi efter reglen, den der lever stille, lever godt. Og hvis du rager meget op, så bliver der lidt misundelse og brok, og for eksempel det der med, hvilken indflydelse de har på universitet og sådan noget. Og det er jo forskning frem og tilbage, og folk, der kører rundt, ikke? Men det andet er jo, at selve organisationen og alt det der, du kender mere til det, end jeg med fonden og alt det, der ligger op over, at der er der jo frygtelig mange mennesker involveret, og de går jo sådan lidt rundt og mumler rundt bagved linjerne, uden at nogen rigtig ser det. Mm. Altså, de ejer 20% af Christianias Laboratorium, de ejer 20% af den her store virksomhed, der Convatec, som laver en konkurrent til Coloplast, ikke? Ja. Og de er med i en masse biotech-foretagende, og det hører du ikke i Bibor. Den, der lever stille, lever bedst, det er du så altså ikke enig i, Hanne Sindbæk, for du har så skrevet den her bog, De Renfærdige Fortællinger om Novo Nordisk. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig, at vi åbner ballet med, at du læser et afsnit op. Du har selv fået lov til at vælge, hvilket afsnit der. Kan du fortælle os, hvorfor du lige... Og nu kan du først få lov at læse det op, og så kan du fortælle os, hvorfor at det lige var det, vi skulle høre. Jeg vil gerne læse det aller sidste i bogen. Det bogen slutter med, simpelthen. Og det er en scene, hvor Lars Rebien takker af. Bogen slutter med Lars Rebiens afgang fra Novo Nordisk, fordi selvom der sker mange spændende ting efter det, så er det ikke muligt at sætte det i historisk perspektiv nu og fortælle noget om betydningen af Fruergaard nu. Men derfor slutter jeg i den store International Management Meeting, som er altså det helt store årlige hit i Novo Nordisk blandt ledelsen. Det bliver holdt den 9. januar på Hotel Clarion i Malmø. Og der står Reben så på scenen. Der er noget, jeg gerne vil give dig. Reben stod i det blålige lys på scenen i Malmø. Lars Fruergaard kom op til ham, åbnede den fine stofpose, han fik overragt, og trak noget, der mest af alt lignede et stykke forstenet brænde op. Hvad tror du, det er? Spurgte Reben, og ventede, mens hans efterfølger nøje undersøgte genstanden. Efter at vente og dreje den lidt, sagde Lars Fruergaard, den er tung og meget fast. Er det et stykke af din ryggrad? Da forsamlingen havde grinet af, fortalte Rebien for sidste gang historien om, hvordan Hadorns far, måske farfar eller oldefar, der var skipper og sejlede på Nordhavet, havde vundet dette stykke af en mange tusind år gammel mammuttand i kortspil. Hadorns far havde givet den til Hadorn, der havde givet den til Brennum. Tanden, der havde nogenlunde samme form og størrelse som en depeche, et stafetløb, havde Brennum givet til Mads, der skulle føre den fælles virksomhed Novo Nordisk videre om. I 2000 havde Mads givet den til Rebien, og nu gav han den videre til Lars Fruergaard, som det næste led i den kæde af ledere, der havde vogtet virksomheden siden grundlæggelsen i 1923. Alt jeg beder dig om er, at du lover at passe på firmaet i den ånd, det var grundlagt i, til at tjene mennesker med diabetes, hvad end deres forhold er. Sådan slutter Rebien sin. Sådan vælger han at slutte sin karriere i Novo Nordisk med at sige det. Og jeg synes på en måde, min påstand om de renfærdige er pakket ind i den, i det ordvalg, han har der. Det har været hans stræben. Det har givet, han siger også i den tale, at det har givet ham meget, det har givet ham problemer, det har givet mange ting, men det har først og fremmest givet hans liv mening. Det er sådan, han fortæller om, når han står sammen med sine egne, som jo er lederne i Novo Nordisk, så er det sådan, han fortæller om sit arbejde. Og det var også den her stafet, der blev givet videre fra, fra Lars Rebien til Lars Fruergaard, som så sidder der nu. I den fortælling ligger der så det, for du har ikke Kåre Schultz med i din bog, på, jo, det har du mere. Hvorfor var det ikke Kåre Schultz, der fik den her stafet? Er det, fordi han ikke er med i de renfærdige? Det synes jeg er skabt set af dig, fordi det, ja. jeg har ikke selv tænkt, det er så meget, før andre begynder at spørge mig om det. Jeg er overbevist om, at det er derfor, det er årsagen til, at Kåre Schultz ikke blev aftager. Det er faktisk sådan, at da Lars Rebien overtog ledelsen i Novo Nordisk, så fik han ikke lov at vælge Kåre Schultz som sin finansdirektør. Det var hans eget valg, at det ville han have. Han ville have Kåre Schultz som finansdirektør. De har kørt et fantastisk parløb, men det fik han ikke lov til. Han fik i stedet for Jesper Brandgaard, så blev Kåre Schultz operating officer, gjorde han ikke. Altså, så han var med, og han har betydet utrolig meget. Altså man kan ikke... overvurdere Kåre Schultz' betydning. Men jeg tror, at da det kom til stykket, altså jeg også har haft nogle samtaler med Jørgen Ando, som var jo den bestyrelsesformand på det tidspunkt, at da det kom til stykket, så har han nok lige været den tand for aggressiv i forhold til ånden i Novo Nordisk. Altså han havde ikke ånden i hjertet? Altså det er hårdt at sige, altså jeg tror, hans prioriteter var, du kan jo også se, hvor fantastisk succesfuld han har været siden i Lundbæk, som man vender på 0,2 og nu nede i Teva i Israel, ikke? Altså han har en aggressivitet, der er fantastisk i en forretning, men jeg tror, at Novo Nordisk netop føler, at de har brug for en leder, der har renfærdigheden i sit hjerte også. Var du tilfreds med det valg som investor? Dengang, Lars Svendsen? I år 2000, ja. Nej, i 17 her, hvor det er... Jamen, han gled ud lidt før, faktisk. Fordi der blev lavet sådan en ny... der blev lavet sådan en ny seating, kan du sige. Mm. Hvor man udnævnte jo... var det ovenkøbet tre mand, var det vist ekstra som direktør, hvor det ligesom blev sendt ud. Og der var Kåre Schultz, han var faktisk vist det administrerende formand. Og der blev han jo så faktisk det... eller hvad hedder sådan noget? Dekreteret. Og så sagde han tak, nej. Mm. Og, det var en pæn måde at sige, du var godt smut, det var ikke? Det, ikke? Mm. Og det forstod han jo så, ikke? Mm. Men, og så manglede de jo ind hos Lundbæk, så det, og hvordan de, han har måske lige kigget over først, det ved vi ikke. Men hvad hedder det, så altså... Men vil du være gladere for en Kåre Schultz? Jamen, jeg tror, at det er den vurdering, tror jeg, er meget rigtigt, at, at det er jo det der med det balancerede scoreboard, eller flere mål og alt det der, at han er meget mere business-like, end han er også. Det er jo mange af os, der har været inde på flere gange, også i Lundbæk. Altså, ser han langt nok frem, eller er han for kortsigt optimerende? I Lundbæk renser han jo ud i pipeline og så videre. Mm. Det har han også gjort i TV, for ikke skal være løgn. Men det er spørgsmålet at finde balancen mellem langsigtet mål og kortsigtet, og så vel at mærke og bedømme det retter. Det er jo det, der er et af balladepunkterne, og det er også det, der gør vanskeligt, når man skal kigge på din bog. Når man ser på succes eller ikke succes, og jeg mener, efter hvad du har skrevet, mener jeg, at Rebien sagde det, at det, som jeg har gjort, altså Rebien, det er der først nogen, der kan bedømme i virkeligheden om 10 år. Fordi der er så lang indfasningstid, at altså, du kan se Victoza, som jo nu kører den begyndte i 2010, de har arbejdet med den fra 1993. Mm. Og det var så, bliver i hvert fald stykkevejen jo hængte på, hvad hedder han... Korsgaard, som nu er forskningschef, men at det var et af hans første børn, eller det, som han tog til sig som et barn. Det var ikke ham, der havde opfundet det, eller fundet det. Men hvad hedder det? Han så rigtigt, i de der valg, at de ligger så forfærdeligt langt fremme. Mm. Og når så aviserne skriver om, at nu er der en fantastisk succes, og aktien stiger, og alle det var godt kvartal, så har det ikke så meget med at gøre, om man, det, man laver, er rigtigt eller på lang sigt. Og det er et problem i sådan en virksomhed, at man skal kunne finde balancen og have noget, som det er det igen, også om 5, 10 og 20 år. Mm. Og det synes jeg simpelthen, altså, det er også lige præcis derfor, at det renfærdigheden i det her er så vigtig. Det er nemlig, det den også indeholder, det er det langsigtede. Man skal ikke tage de kortsigtede, forretningsagtige beslutninger, hvis man kan undgå det. Man skal hele tiden have det lange lys på. Men En af dem, vi kan bedømme, det er jo Mads Øvlig, som sad fra 81 til 2000, godt og vel, 20 år. Inden vi lige tager fat på ham, Hanne Sindbæk, så giver os lige fundamentet til Novo Nordisk. Vi er jo tilbage i starten af 20'erne. Hvornår starter den her succeshistorie? Eller hvordan? Den starter ved et tilfælde som så meget andet. Vi har en Nobelpristager, August Krogh. En fantastisk historie, og hans kone Marie, som også er en fantastisk historie, hun bliver læge 4 år før kvinderne overhovedet får stemmeret. Hun bliver den fjerde kvinde i Danmark, der får en doktorgrad i medicin. Og de to, de er et både privat og arbejdsmæssigt parløb. Hun får diabetes, hvad der jo er en tragedie. Hun holder det for sig selv. Som voksen kan man godt leve noget længere. Altså en børn kan. En børn dør jo ret hurtigt af det i de år. Fordi han fik Nobelprisen, så fik han lejlighed til at komme til USA og skulle holde foredrag på universiteter, og hun var med på den rejse, og de hører hele tiden om det her nye mirakelmiddel, insulinen, mirakelmiddel. Der har været mange mirakelmidler i omløb i mange år op til det, men det hun hører fra forskellige topforskere på deres vej derover, gør, at hun siger, det her det skal vi altså tage alvorligt, det skal vi altså undersøge. Og hun får sin mand til at skrive til McLeod, der leder universitetet i Toronto, hvor insulinen er blevet opfundet kort forinden. Han får en invitation omgående, for August Krogh er, ingen kender ham i dag, det er chokerende, August Krogh er en enorm personlighed i dansk videnskab og virksomhedshistorie. Han kommer så til Toronto, får lov at se, hvordan de producerer insulinen. Han ser, hvordan miraklet er, med de her dødsyge mennesker, der jo præcis rejser sig fra deres dødsleje, når de får insulin. Han får lov at få opskriften, fordi han er så respekteret en videnskabsmand. Får han opskriften. Så han får ikke noget betaling, ikke noget patent? Ikke noget betaling. Han skal bare love, at det skal tjene mennesket. Altså, det skal ikke være en virksomhed, det skal ikke være en profitmaskine. Det skal tjene mennesket, og der er ikke nogen bedre at give det til en August Krogh, når det kommer til det, for han er renfærdig, virkelig. Han får det med hjem. Han får opskriften med hjem. Det er ikke sådan noget, du laver lige ved et køkkenbord, vel? Altså, ej, det tænker jeg ikke. Han udvikler faktisk sammen med Hadorn, der er en førende dansk sukkersyreekspert. Bortset fra ekspert, for det eneste, man kunne gøre, det var sult de stakkels væsener, indtil altså, de var skeletter. Men de to sammen, og sammen med Marie, giver sig til at hjemme i Hadorns hus og i Krogs laboratorium og udvikle en insulin. Og det lykkes dem i løbet af en måned, at få de den første insulin. Det er helt fantastisk, hvad de mennesker præsterer. Og inden for et halvt år, der har de insulin. I marts 1923, der får den første danske patient insulin. Den allerførste, han dør, han er komatøs, da han er blevet indlagt. Nummer to, der får det, er Else Jeppesen. Hun er 9 år gammel. Hun er indlagt for fjerde gang. Hun er på vej til at dø. Altså, det er en vanvittig historie, må det have været også for de mennesker at opleve det. Det er et mirakelmiddel, og dem er der ikke mange af i historien. Det er starten. Altså, så går de i gang med at producere. Så er problemerne jo, kan man producere nok? Man kan heller ikke, det er ikke godt nok, man lige får produceret noget, og så 14 dage efter på dem producerer. Du skal producere, så du kan elevere til de mennesker, der er afhængige af det. Så der er mange moralske aspekter i den måde, de organiserer produktionen på først. Hvis vi så tager et spring fra dengang, Hanne Sindbæk, og så frem til Mads Øvligsens tid, for det er jo ligesom der, hvor, i hvert fald det, hvor jeg kan være med, og det er sådan der, hvor vores historie om Novo egentlig begynder, det er jo i 81, at han sætter sig i stolen, og det er også under hans tid, at Mads Krogsgaard kommer til den nuværende forskningschef, og vi får en børsnotering. Hvad er det for en butik, som Mads Øvlesen han overtager? Det er, jeg er lige nødt til at springe tilbage så, fordi i Krogs laboratorium, der arbejder der en maskinmester, der simpelthen er et mekanisk geni. Han hedder Harald Petersen. Han laver udvikler maskiner og forsøgsopstillinger, alt muligt til Krog. Det er et skidegodt parløb. Hans bror kommer også ind i den her spirende virksomhed. Det er brødrene Petersen. De bliver uvenner med Hadorn, det vil sige, Hadorn bliver uvenner med dem. Han har et frygteligt temperament. Og de starter så deres egen virksomhed. Det er næsten som om, du var der, Hanne. De starter deres egen virksomhed, det bliver til Novo. Harald Petersen får en datter, Gudrun. Hun gifter sig med den første forskningsdirektør i Novo, Hallersmøller, Knud Hallersmøller. Knud Hallersmøller overtager ledelsen i Novo efter Harald Petersen. Ham og Gudrun får en datter, der hedder Lise. Hun gifter sig med Mads Øvlesen. Så han overtager. Og grunden til, at det, vi vil fortælle det, er ikke bare for kulørtidens skyld, men da Mads Øvlesen sætter sig i stolen, der er det en familievirksomhed. Og hele opfattelsen er altså en familiedrevet virksomhed. Og de har et helt specielt, en helt speciel måde at fungere på. Det kan man se i Lego og i Danfoss, hvis Jonas Clausen går igennem produktionshallen i Danfoss, så er det jo som kongen, der kommer. Altså, de får meget forærende, de der royale ejerledertyper, ikke? Og Mads Øvlesen er sådan en ejerledertype, og så bliver han opfattet, han bliver forgudet. Fik han da også forærende, Hanna Sindbæk? Nej, altså... Did he earn it? Altså, han fik jo, du kan sige, han fik mulighed for ærende, men man får da ikke noget, der er gratis. Han har slidt og slæbt for at komme ind. Altså, havde han ikke duet, så var han ikke blevet valgt. Det er bare et ekstra plus, at han har familien, historien med sig, ikke? Det er bare det ekstra plus. Så var det heldigt, at han blev gift med hende. Ja, det var meget heldigt. Ser du det som et plus? Altså, det var et eksempel på den berømte historie om, at den sjoveste måde, virksomheden kan gå ind om hjem på, at gøre svigersønnen til direktør. Det gjorde de jo ikke her. Det var to svigersønner efter hinanden, der var det, og det lykkedes jo at få det til at overleve. Så det var ikke den historie. Men vi har jo en tradition i Danmark for store familieejede virksomheder, der er vokset og spærer vores vækst. At både Hallers Møller, han bidrog jo gevaldigt til Novos udvikling af langsomvirkende medicin med insulin. Ikke? Det var hans store hit, og så var det hans tid, at enzymerne også kom på bordet. Ikke? Mm. Det var jo hans, og han holdt det 1981. Så på den måde har de jo været heldige, men det er da klart, at Øvlesen havde nok haft svært ved at blive direktør for Novo, hvis han ikke havde haft familieskabet, fordi han var jo jurist. Og det er jo det, der er en af de sjove historier om hele, hvis jeg vil nu foregribe begivenhedens gang. Hvem der har været direktør i Novo, er jo meget interessant ved, at de efter Hallers Møller jo ikke var, farmaceuter. Det var de ikke, det var alle mulige generalister. Af forskellige slags. Ikke, altså, udmærket mennesker. Men er det ikke naturligt, når virksomheden når en vis størrelse, at der så også sker et skift for dem, der er farmaceuter, har fingre nede, og så dem, der skal flytte det videre, tænker jeg? Nej. Men det er ikke i sig selv naturligt, men det er jo, at generalister er forskellige slags, alle mulige ting. Rabien var jo forskandidat. Og han blev udnævnt til at være verden eller udråbt til at være verdens bedste leder på et tidspunkt, at det viser, at når man som mænd så betragtet som så, og nu performede vanvittigt godt i den tid, nu har jeg sådan en lille pause, men det er jo positivt ved, at det viser jo noget om, at generelle ledere også kan, men det var jo vel at mærke også en virksomhed, som kørte godt. Hvis jeg blev chef for Novo, kunne jeg måske også have gjort det, ikke fordi jeg var dygtig, men fordi at Novo var dygtig. Altså det er det, man skal huske. Hvis du har en oliekilde hjemme i haven, så det hedder J.R. Oil, eller hvad det hedder der, ikke? Så kan jeg også godt være en god og fantastisk rentabel direktør. Det lyder som om, at man ligesom bare skulle sætte sig tilbage i førersædet, så det er unfair. Jeg synes heller ikke, det er sandt, fordi det er rigtigt, at de har jo den oliekilde, kan man sige, insulinen, som der er evigt behov for. Men du kan tjene penge på det hurtigt, men du kan også altså ganske langsomt køre det der fuldstændig i sænk. Og de har kørt den anden vej, også lige siden Øvelsen, ikke? Og hvis jeg skulle sige, at hans store indsats er, altså han kommer fra familien, det vil sige, at han har den respekt og den aura, og han har det der larger than life, der gør, at han er en leder, som medarbejderne følger i tykt og tyndt og vil gå i døden for. Sådan har de det med ham. Og sådan havde de det med ham. Så det er et godt udgangspunkt, ligesom at starte på, ikke? Mm. Og så har han det, han bliver jo faktisk ansat til at hjælpe med at børsnotere virksomheden, ikke? Det vil sige, at han skal jo ud af familieejerskabet, ikke? Det, kan det være en god proces? Hvordan gør man det? Noget af det, han gør, er, at han formulerer, hvad det er for en virksomhed. Hvad er vores værdier? Hvad er det, vi ligesom er for nogen? Og det er vigtigt, hvis man skal være på den lange bane. Hans tid kalder du for budskabets tid. Er det det, der dækker over at lave det her værdifundament og skrive de pæne vision, mission? Ting? Jamen, jeg vil ikke bare sige, at det kun er pænt. Den måde, han ligesom gør det på, gør, at folk hører på ham, altså folk i Novo, hører på ham og synes, det er visdommens kilde, simpelthen. Det er ikke alle, der vil kunne. Det er ikke alle, der vil kunne sige visioner, som du siger, eller værdier og tale om det, som man tror på dem. Men øvelsen tror man på helt ind i hjertet. Han rammer folk i hjertet, og det er det, der gør, at han så dygtig. Altså så har han jo dygtige folk. Altså i sin stab. Han må også have noget at have ordene i. Han må også have gjort noget for selve forretningen, rent praktisk handling. Men det har han også. Nå, men det her det er bare utrolig vigtigt. Og det er noget, at andre ikke kunne gøre på det tidspunkt. Han kunne bygge den bro fra det familieejede til det børsnoterede. Ikke? Og det, jeg jo så også faktisk gør i min bog, det er jo, at jeg sætter meget fokus på de operative, som jo ikke bare er topchefen. Ikke? Og en af de ting, øvelsen har, er jo blandt andet Erik Sørensen, Sonic Fryland, ikke? Det er folk, der er operative, der kan få ting gjort og ud over rampen. Og en topleder kan jo også bedømmes på, hvad for nogle mennesker han omgiver sig med. Og han har jo været klog til at omgive sig med nogle knivskarpe forretningsfolk. Er der en tendens til, for nu er det profiler, du har valgt at fortælle den her historie igennem, at der i dag også fra investorernes side, fra Lars Svendsens side, fra journalisters side, fokuseres for meget på manden i toppen, i stedet for på underlaget og på maskinrummet? Det mener jeg faktisk ikke. Jeg synes, det er 100% naturligt, fordi at det er bare afgørende, hvem der sidder der. Det kan ikke overvurderes, hvad det betyder, hvem det er, der sidder i stolen. Det er klart, altså nu som Lav sagde, at altså man kunne i og for sig, han kunne sætte sig i Novo Nordisk ledelsesstolen i dag, og så vil virksomheden sådan set køre i lang, lang, lang tid. Min og det vil stadig køre. Ja, det vil. Ikke? Men det vil ikke være altså på den lange bane. Ikke? Mm-hmm. Og det er jo det, altså Novo er i det hele på den lange bane. Eller, altså, det er jo deres métier at være i det på den lange bane. Og der kan man også sige, hvis nu skulle bedømme, jeg har jo prøvet faktisk på det nogle gange i rolige øjeblikket, at bedømme sig som øvelsen. Hans epoke, som man siger, hvem laver arbejdet, og hvem er i virkeligheden skyld med det. Jeg vil sige, det, de kom med i hans tid, som bare videre for alvor, det var jo det gensplejsede humaninsulin, og så var det insulinpinden, som kom i den periode, og så var det fusionen med Novo Nordisk. Og så er det klart, at inden for gensplejsning, generelt også med at lave, der kom jo Novo 7, som er et, et bløderpræparat, men også i enzymer kan man se til at lave gensplejset, lave om på tingene og lave nemmere. Det var det, der skete i hans periode, og det momentum, den der bølge, der de rullede fremad med, det er jo det, der hele tiden kører, ikke? At det er det, der har røget videre over 2000, og så kan du sige, det sidste punkt, der kom fra hans udkommende, var jo, at man delte Novo og Novo Sims, og det er jeg fuldstændig enig i, at det er nok et af de vigtigste ting, der er sket, fordi det var to, de havde fælles råd, men det var to virksomheder, som havde forskellige markeder og tankegang, og blev så store, at de skulle leve hver for sig. Og det har de jo gjort meget fint siden. I 80'erne, under Mads Øvlesen, og da vi fik børsnoteringen, Lars Svendsen, der var du allerede en aktiv investor. Ja, nu kom den på børsen i 1975 faktisk, men du husker det, og det var lidt før. Var det så tidligt? Ja, det var den første børs. Ja, det var i Danmark, og så kom den på i USA. Det var USA, der kom på. Jamen, så er det den, jeg blander sammen. Ja, og faktisk så skrev jeg i min tid, min hovedopgave handlede om Novo. Rigskvældig, at de har det opdaget på Novo, det er også lige meget. Hvor det handlede om deres finansieringsstruktur i forhold til Superfos. 74 børsen. Ja, hvor Novo jo kørte en langsigtet strategi om at skaffe sig egen kapital, fordi de havde jo haft altså den enzymatiske nedsmeltning der i 1969 med Nate og alt balladen i USA. Mm. Det var jo et chok af rang for dem, hvor de havde ekspanderet, og det var vaskemiddelenzymerne de første. Og så endte det med, at de fik jo brakstop og alt det der. Og det var jo et chok for dem, og derfor ville de aldrig risikere en gang til. Og det gjorde jo, at Novo, det langt hen ad vejen af det, der er styringen i dag, kom jo så det, der skete bagefter, ved at man sagde, at nu er vi nødt til at være fuldstændig selvfinansierende, er at kunne klare alverdens ulykker, de måtte også stoppe p-piller, selvom de ikke fik skader på det, vi ved. Men klæder og alt det der stande. Men det gjorde, så gik det på børsen, og så blev det en mere åben og børsnoteret selskab osv. Og det kørte jo frem der fra 75 og frem. Og det var jo fordi, de sagde, vi vil have egen kapital, vi vil ikke have gæld. Jeg samlede dem i alt beskedenheden, det var ligegyldigt for at tælle til en dag med Superfos, som ikke så eksperimenterede med en fantastisk virksomhed, men eksperimenterede med gæld, og de gik sidst ind i mange ting. Ja, de blev solgt til en asfaltfabrik i Sverige, men altså... Ja, var du med fra start? Nej, på Novo Nordisk? Det var jeg ikke. Jeg kender en historie om en mand, som har en aktie, hvis han lever endnu, har en aktie endnu i den, og det er jo sjovt, og den må jo være... Han må være, hvis alle efter at barnet købte 1000 kroner dengang, så må de være 6 millioner kroner hver dag, eller sådan noget. Men, så det er... Nå, men det er rigtigt, og det er jo det, der gør sådan en aktie. Jeg er helt med. Så fantastisk, at det har jo været, når folk kalder det for rejser, og det er jo ikke rejser, for det er jo hårdt arbejde, og så er der forstærket børsemekanikker, og alle vil være med, og især i gode tider. Men det har jo været enormt. Og, det, og når vi snakker om børsnoteringen, den første børsnotering i Danmark, der fik de ikke så mange penge ind. Nej, nej. Men de lavede en genial omvej, som du sikkert ville kunne forklare bedre end mig, om, hvor de endte med at blive børsnoteret i USA. Og noget af det, der skete, det var, og jo også en ting, man kan tilskrive øvelsen, det var ligesom at se det geniale i, at man kaldte det et biotech-selskab derovre. For det var lige up and coming, det var jo hype. Ja, ja, det var nemlig hype, at det var noget, investorerne var virkelig interesseret i, biotech, ikke? Frem for at man bare var en medicinproducent. Og faktisk var gensplejset humaninsulin jo også et af de aller første, hvad kan man sige, bioteknologiske produkter, der kom frem, hvor der så senere kom en hel masse andre, men hvor man, og det var så et naturligt stof, man ville ramme, men hvad hedder det, at det var de faktisk helt i front med. Og det kunne Nordisk så også magte, og så kom Ender Lille. Men det var, en af de første varer, som ligesom også ramte markedet, og ikke bare var noget teoretisk, noget vi kan også det her, er det ikke spændende, og kan vi få lov at sælge det, og kan det overhovedet sælges? Så på den måde var det jo en meget, meget, det var i virkeligheden, de beskæftigede sig med, og de kom så et meget stort skridt videre. Mads Krogsgaard, som jo er forskningsdirektør i dag og vicedirektør, han kommer jo til i starten af 90'erne, 91, 92, også under Mads Øvlesen. Hvad er det, han har givet og vil give Novo Nordisk også fremadrettet, Hannes Indbæk? Det er jo en helt ny kategori af produkter, som er udviklet på basis af tarmhormoner, som har en helt anden effekt end de sædvanlige insuliner. Det er det, man kalder GLP-1 og semaglutid. Jeg har til Lars Fensen, så han ikke siger ja. Men det er en helt ny kategori, og ikke siden... det er måske 50 år siden, der er kommet så banebrydende et produkt, fordi ganske vist var humaninsulinen... Altså den ryttede bord dengang, da den kom, men den havde ikke den store forskel egentlig for patienterne. Det var mere en god følelse af, at det var human insulin og ikke svineinsulin, man tog. Ikke? I Mads Krogsgaards tid, der har han stået for den udvikling af GLP-1. Og så har han også, som Lars nævnte før, noget af det, de har i pipeline, det er stamcelleforskning, som de har forsket meget, meget, meget længe. Ikke? Og Krogsgaard har jo ligesom haft mod og mandshjerte til at holde ved de første år af hans tid som forskningschef og forskningsdirektør. Der var han noget uleset også i ledelsen. Ikke? Altså, der blev det sådan en stående vidighed, Mads, du behøver ikke at være 2 år bagefter hele tiden. Altså, det var hårde år, og Rebien holdt faktisk hånden over ham også i nogle af de der. Der var også nogle eklatante fiaskoer, som han måtte æde, samtidig med, at der jo ikke rigtig skete noget, før de så fik et gennembrud. Det første gennembrud var nogle insulinanaloger, som er genmodificeret insulin, som har en bedre virkning for patienterne. Men det helt afgørende har været altså Victoza. Jamen, fordi når du siger du fremtiden, du kalder også kapitlet om Krogsgaard for fremtidens tid. Ja. Lars Svendsen, hvad er det for nogle produkter, der ligger, som Mads Krogsgaard han har født? Hvad er hans babyer? Ja, nu er han jo så forskningschef, ikke sådan set ham, der har stået med molekylet, men, Men de har jo skulle træffe nogle valg om, hvorfor nogle de ville satse på. Ikke? Mm. Og det er det, som du taler om, der er GLP-1, og det er altså glucagon-like peptid, og det er produkter til type 2-diabetes, der går ind ud på, at din bugspytkirtel kommer til at producere bedre. Og så påvirker den også dit stofskift, så du ikke bliver tyk, og det påvirker også din hjerne og din mæthedsfølelse. Det er i hvert fald det, man ved om det i dag. Mm. Og der er det jo så, vi nået nu til anden generation, det er det semaglutid, hvor den første var Victoza. Og det er jo den, der så nu, og det er det, der er det næste store, der kommer, at det er jo så injektionsforvarer, ligesom det altid har været, at man skulle stikke sig, ikke? Men at det her vil blive nu til en tablet, og den skal jo gerne komme på markedet i 2021. Og det vil jo være, blive en virkelig forandring, fordi man har også i forvejen andre tabletter. Tabletter er jo lettere at tage, ikke? Det er jo alt fra den berømte metformin, som folk stadigvæk spiser, som er tamin. Det er simpelthen det er første produkt, hvis du har sukkersyge. Som gammel tysk produkt, og som er uden for patent og alt muligt, men så kører du ellers deroppe af. Og der er det jo, at det her gør det jo meget lettere, og der konkurrerer du også med nogle andre, to andre klasser, nye klasser. Og det er jo der, hvor nu er nogen går i meget mere krig med andre, og det er jo, man har to andre former for teknikker, der handler noget om, hvor lidt blodet bliver brugt ud i cellerne. Og det er jo at producere mere. Det andet er, at du bliver bedre til at udnytte sukkeret ud i cellerne. Og det er jo selvfølgelig voldsomt mange flere osv. Men på den måde går de jo i krig med nogle af de andre tabletprodukter, der er for diabetes 2-markedet. Type 2-markedet er meget, meget større end type 1-markedet. Og det bliver så ved med, men det bliver i virkeligheden sådan lidt kommer til at køre opad, men med den vækst, der er det også, fordi der er flere og flere mennesker, der opdager, der er uland osv. Men det er type 2, som bliver det store. Og den der tablet, det kan altså blive mega. Det lyder som en game changer. Hvordan nu, ja. Nu har du været på gangene i Novo, og det har taget dig 2 år, du har talt med det med. Hvad er stemningen omkring den her kommende tablet? Altså, det vil så sige er svært for mig at vurdere, fordi Mads Krogsgaard er jo en mand, der er meget, meget optimistisk, og det smitter meget hans glæde og spænding ved det her. Så jeg skal ikke kunne sige, om det er anderledes, end da der kom et nyt produkt for 20 år siden. Men det jeg synes godt lige vil tilføje, det er jo, at det interessante også ved den tablet, som du snakker om, det er jo, at Novo Nordisk laver jo biologiske produkter, hvor der har været, altså det du snakker om, de der mange af de tabletter, type 2-diabetikere kan få, det er syntetisk medicin. Kemi. Det er kemi. Nej, kemi. Og hvor Novo Nordisk har en helt enestående kompetence til at lave biologiske produkter. Økologisk, med andre ord. Praktisk taget. Ja. Altså, jeg tænker mig bare også, dels er det jeg ved ikke, om de bruger det i markedsføring, men det er jo i hvert fald en helt anden slags medicin. Ikke? Mm. Og så vil jeg også lige tilføje, at sådan som jeg har forstået det på Mads Krogsgaard, så er det de produkter, du har nævnt. Men der er også nogle muligheder i det her, der er... Fordi det er en helt ny måde, det er en helt ny kategori af medicin, så de tester det af på mange forskellige andre mulige, som kan være mulige til andre sygdomme. Men jeg hørte de ord, Lars Svendsen. Fedtlever, blandt andet. Nå, du havde hørt det. Ja, jamen det er rigtigt, og det er jo også fedme, og så også noget, der hedder fedtlever. Ja. Og det er så lidt mere indviklet ting, det er noget, man ikke rigtig kan gøre så meget med i dag. Så de bevæger, altså i princippet bevæger de sig egentlig ret mod fedme fordøjelse. Fordøjelsesystemet er et af de steder i menneskets krop, som ikke er særlig velundersøgt, og som det måske betyder meget mere, end vi tror. Ja. Det er vores immunforsvar sidder. Ja, det er jo det nye tarmene. Ja, så det er måske der, vi skal gå hen og kaste nogle... Vi skal gå i tarmene. Det er meget Janovo, mener jeg, skulle måske. Der kan være uanede muligheder der, og der kan være uanede fiaskoer selvfølgelig også. Den her tablet vil jeg gerne holde fast i, fordi der er også en kæmpe forskel for, at man skal skyde sig i armen for sit liv ud, og så skal sluge en tablet, tænker jeg nu. Hvor stort er det her marked, Lars Svendsen? Hvad er det, der ligger og venter på Novo Nordisk her? Hvis vi lige ser bort, der er også nogle konkurrenter selvfølgelig. Ja, i dag er der 5-6 stykker. Altså den måde, man har i dag med de første for Novo, det er 30 milliarder i år af Victoza, inklusiv fedme og kombination med Tresiba. De laver også altså insulinprodukt, de kombinerer det med. Men, så det er 30 milliarder, og de har en markedsandel på vel knap, jeg tror det er 47% på den. Så vil sige, det er 60 milliarder kroners marked i dag, men væksten på det er altså på 15%. Og så er sagen også den, at du nu kommer hen og rører, hvor du rammer de andre produkter, de hedder SLG2 og DDP4, tror jeg nok, det hedder. De der nye, moderne nogen, hvor du så... Men der går du jo også i konkurrent med nogle store, helt andre medicinfirmaer. Det er jo blandt andet Merck, som har en pille, der hedder Januvia, tror jeg, den hedder, og Astra, AstraZeneca, og du har også en eller lignende. Så derfor så man sige, at den situation, der er på type 1 diabetesmarked, er lidt ved at flyre over på type 2, men der er nogle andre, og dem vil de jo nu komme i, altså der er større marked over, de kan så også komme mere i, og de vil få konkurrence fra dem, helt klart, de bringer men, over. Men desværre så taler vi jo også, og det vil vi også tale så tit, at det er jo en diabetesepidemi, vi har gang i, og der er Indien og Kina, hvor det også begynder at komme der, altså markedet udvider sig jo også, samtidig med, at der kommer flere konkurrenter. Jo, det er klart, men det er klart, at hvis omvendt også, at hvis vi fik bedre styr over vores tarme og fedme osv., så ville man jo kunne holde noget af det. Hvis vi spiser dårligt og motioneret. På den måde, ja. Så det er jo en modgående faktor, vi også vil opleve. Nu hopper vi lige over i Lars Fruergaards tid, nutiden og fremtiden, og han har jo siddet der siden 2017, men han fik jo så stafetten her af Lars Rebien, som du så har givet, det er jo så tempelriddernes tid, vi dykker ned i der. Han sad der i, var det 16 år? Ja. Det er jo nogle store bidder, de tager sig, de her Novo-chefer. Ja. Lars Rebien, hvad var det, han gav og har givet Novo Nordisk? Det var først og fremmest, altså vil sige, der er to afgørende indsatser, som har skabt den her enorme vækst. Det er beslutningen om at gå ind i USA for fuld musik. For de havde været i USA, altså on and off, kan man sige. Altså, det har aldrig, de har aldrig rigtig slået igennem i USA. Og det var en beslutning, som han og ikke mindst også Kåre Schultz altså stod bag, og som de fik vind i sejlene, fordi at Novo 7 mod al forventning pludselig blev et stort sælger i USA, så de havde penge at sætte bag deres intentioner derovre. Så den beslutning at sige, vi er i USA, vi skal være der, for alvor, ikke? Og konkurrere for alvor, og sætte penge bag det også. Det var en meget, meget væsentlig beslutning, fordi det er jo verdens største, eller mest lukrative i hvert fald, medicinmarked. Den anden store beslutning var at gå ind i Kina og gå selv. Først så prøvede de at lave joint venture, og det har det altså ting, som Rebien selv personligt, han var selv personligt ude at starte det i Kina, og lavede alle de her forhandlinger, inden han blev topchef. Var det gået i gang. Og det lykkedes dem altså, som det første vestlige firma overhovedet, at få licens til at producere medicin i Kina. Og på den måde var de tidligt derude i det her marked, der jo kun bliver større. De to ting er de helt væsentlige begivenheder i Lars Rebiens tid. Og derfra skalerer det hele. Derfra har de jo... Man kan sige, på en måde har de gjort det samme, bare i mange andre lande og mange andre markeder. Altså, det er jo helt vanvittigt, så meget Novo vokser i hans tid. Jeg skrev lige tallene ned. Da øvelsen startede i 1981, der var omsætningen 2,2 milliarder, og resultatet 449 millioner, og de var i 19 lande. Da Rebien holder op, der er omsætningen 111 milliarder, resultatet er 49 milliarder, og de er i 170 lande. Altså, det kan simpelthen ikke... jeg mangler næsten ord, når jeg skal beskrive, hvad han betyder. Altså, øvelsen tager det sådan økonomisk og størrelsesmæssigt, hvad skal man sige, 5 centimeter, ikke? Så tager han 50 centimeter og lægger oveni, da Andrea havde alle de her røde personer, de syv levende af dem, til en frokost, da jeg havde skrevet manuskriptet. Og så drillede Rebien lidt Mads Øvelisen og sagde, ja, Mads, dengang i din tid, der kunne fonden jo ligge i din skrivebordsskuffe. Og det kunne den. Hvad vil du huske Lars Rebien for som investor, Lars Svendsen? At han havde en langsom start, men at han jo kørte, og det er måske også det, du siger, med han kørte, altså han var sådan en momentummand i virkeligheden, altså mere af det samme. Det var sådan set det, han lagde til. Ja. Mm. Og så vil jeg sige, der var to ting, som jeg hæftede mig. Nu sidder du, det er jo lidt, ikke for at sige din bog, men det er jo lidt en rosebog. Det er ikke en, hvor du har gjort for at blive uvenner med nogen. Så du har måske nok været en lille smule flink ved dem også. Men, men hvad hedder, der er jo to ting, som... Og der er altid, det er jo altid fejlen i Danmark. Vi hæfter os meget ved de ting, der går galt, og dem, eller de, som er negative, og ikke de, som er gode. Og Netto har det været en fantastisk udvikling. Men der er jo to ting, der ligesom ikke, mener jeg, den ene var noget, der ikke lykkedes, den anden var en fejl, mener jeg. Men det ene var, at han havde jo en meget, meget stor satsning, som vel var hans, på, at man skulle lave en tablet mod diabetes. Altså insulintablet. Og det brugte de faktisk meget, meget store kræfter på, og det måtte de fuldstændig opgive. Det var virkelig, fordi det var jo også, det er ligesom nu siger man politiet, men det er så noget andet, men det havde været en, altså det var en atombombe mod, da vi havde fuldstændig ændret insulinindustrien. Det var en chance. Den gik ikke. Og det andet var, og men den fik en stille død, så ingen lagde så meget mærke til, at han havde haft det ned. Det andet var, og det mener jeg virkelig er en fejl nu, og de gør den stadigvæk, det er, at de har jo udløjet penge som sindssyg ved, at de har især købt egne aktier op, og i øvrigt også udløjet meget store udbytter. Og i dag er vi henne i den situation, at de faktisk udløjet hver en krone, de tjener. Og det er også derfor i dag, hvor nu er det nu en fase, hvor der er plateau, der er stagnation i indtjeningen nu, at så kan de faktisk ikke øge det mere, fordi man er allerede op. Og de penge skulle de have gemt og investeret i opkøb og andre ting. Og det er Novos problem, mener jeg, at de har ikke tilføjet ting via opkøb og via købe. De er begyndt lidt med at tage rettigheder ind, projekter og købe selskaber. De penge mangler de, og det bliver de ved med at gøre. I år er det vist 18 milliarder. Er du enig i den kritik, Anne Sindbæk? Er du stødt på den, at det der med dig? Ja, altså, jeg har spurgt til det med opkøb af egne aktier, ikke? Og det er jo et valg, at de har taget. De har sagt, det der ligesom skal opkøbes af små spændende biotech-virksomheder, det skal fonden gøre, altså ejeren gøre, ikke? Det gør de jo også. Men jeg da, altså, jeg vil ikke sige, at jeg kan, føler, jeg har overblikket til at sige, om jeg er enig. Men i øvrigt, historien om pillen til type 2 diabetes, der var en fiasko, den er nu også med, ligesom mange andre fiasko-historier. Diabetes, insulinpille, ikke? Altså, ja, insulin. Den er også med. Ja, ja. Men altså, det der er jo det er rigtigt et valg, men det er bare den der med, at på det punkt tror jeg faktisk, at de hoppede med på moderne managementbølger, at det var ind, at man købte egne aktier op, så steg kursen endnu mere, og så råbte alle, se hvor stor succes er. Hvis du kan finde adskillige udgaver af Dagbladet Børsen, hvor du kan se, hvor fantastisk succes, vi ser en eller anden kurve, som går i himlen, osv., og det havde nok været bedre at gemme pengene og kunne købe nogle virksomheder op. Og de tjente jo så mange penge, at altså, hvis du, jeg mener det i år, det er vist 18 milliarder, de er udlået. Så Lars Fabian er ikke årets leder flere gange i din bog? Nej, det mener jeg ikke, at han er, men jeg mener, at han gjorde det rigtig godt, men jeg ved ikke, om han skulle have været. Jeg er ikke den, der skulle nominere folk til det, men det er jo det der igen med, når du sidder på en fabrik, og det, som er sjovt omkring, også når du skriver med de her ledere, det er, hvem er det egentlig, der leverer resultaterne, og de er renfærdige, fordi i virkeligheden er dem, der sidder øverst, de er jo, de bærer nærmest præg af en bestyrelse. Altså, jeg vil bare også lige tilføje til det med Lars Rebien. Der er jo andre resultater end bare de økonomiske. Hans indsats har jo også været, som man også selv siger, skal vurderes om 10 og 25 år. Og det er jo, har han kunne stå distancen med det, og det synes jeg, alting tyder på, at han har kunne holde sammen på virksomheden, han har kunne holde sammen på ånden i virksomheden. Altså, det er jo altså næsten lidt kultisk at arbejde i Novo Nordisk, ikke? Så den der værditing har han kunne føre videre. Hanne Sindbæk, Mads Øvlesens budskabets tid, kalder du det. Lars Rebien, tempelriddernes tid. Lars Fruergaard, hvilken titel tror du, der kommer til at blive sat på ham i din bog? Ja, det er jo unfair, fordi at det er jo helt umuligt at vurdere nu. Jeg har meget, jeg har også haft samtale med ham, og det er meget interessant valg, det han kan. Men hvis jeg skulle give et hurtigt bud lige nu, så vil jeg sige diplomatiets tid. Fordi han står jo også over for mange store politiske udfordringer nu i USA, og det bliver jo ikke bare i USA, det bliver jo mange store markeder og meget forskellige politiske miljøer, han skal sørge for, at Novo kan agere i. Og jeg synes måske også, at han kunne måske også komme til at bære den titel, diplomaten, ikke? Hvilken titel vil du gerne have som investor, at Lars Fruergaard, han påtager sig, Lars Svendsen? Jamen, jeg vil gerne have det, som du talte udenom før, med at de skal ekspandere deres produktsortiment, som i virkeligheden er meget smalt. Hvis du ser på Novos produkter, så er der reelt set kun af medicinske produkter, så kan de jo nærmest tælles på få hænder. Og de har vel kun totalt set aktive stoffer og lægemidler. Er det under 50, der så findes på mange sprog og alt muligt. Men de har virkelig meget, meget få ting. Og det er meget af det samme. Og det er jo så været ekspansionen i rigtig tid. Det er endnu mere det at udnytte, at de var de stærkeste. Og de har ofte været fagligt stærkeste. De var bagefter med insulinanalog lidt fra starten af. Det kom de efter. Og er det fuldt ud i dag. De var også lidt bagefter med GLP-1-Victosan. Det var en anden, kom først 2005. De var 5 år efter, men det var ikke nogen succes. Så det er ekspansion af nye produkter, som de må og forsker og kræfte udefra. Lars Svendsen, Hanne Tindbæk, tak for jeres tid. Hanne Tindbæk, din bog, De Renfærdige, fortællingen om Novo Nordisk, politikens forlag, den er altså til køb nu. Millionærklubben er tilbage i sædvanlig opstilling, og der er vi selvfølgelig sammen med aktiemarkedet i morgen fredag. Fortsat rigtig god Kristi Himmelfart. Du lytter til Radio 24/7.